कौन सा था तू था तक्षु तक्षु तनुकरणे ये चलेगा दोनों उदित है उदित होने से क्या सूत्र लगेगा लूट लकार में तक्षु धातु का क्या रूप बनेगा ईट करेंगे तो तक्षिता ईट नहीं करेंगे तो तष्टा तष्टा कैसे क्या सूत्र लगेगा स्को समाधि से किसका लोप होगा ककार का ये सूत्र क्या करता है लेकर दिखाओ तो स्को समाधि क्या करता है क्या निमित्त चाहिए माप लिया तुला से पदांत पर में झल हो तो क्या होता है संयोग के आदि में ककार सकार का लोप होता है लोप होने के बाद क्या सत्य लगेगा क लोप हो गया कोई नहीं लगेगा हाँ सुनाष्टु तो क्या रूप बन गया तष्टा और तोक्षु का तष्टा ये अभी इसका लीट लकार का रूप लेकर दिखाऊँ लीट में तक्षु का तक्षु का तक्षु लीट में एक रूप हाँ ताश का एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन रूप लेकर देखो लीट लूट नहीं लीट प्रथम पुरुष एक वचन है क्या क्या रूप बनेगा कहाँ क्या लूट लिखा है लीट आउट होता है ये क्या तुच्छे थी क्या गुण हो गया ना तुरंत गुण हो गया ईट पक्ष में तक क्या बनेगा तक्षिष्यति ईट नहीं करेंगे तो त्वक्षति त्वक्षति में श्य होगा शता से एक एक कौश अक्ष है और एक श्य कितने रूप बनेगा पहले त्वक्ष में कौश है फिर शता से और एक श्य होगा क स स य चार वर्ण हो जाएगा कैसे तो लग गया कोई शांत से कर्लप हो जाएगा आगे सड़ो से क हो जाएगा आदेश पत्र से स तो कितने बना रहेगा तीन क्या क्या क स य लॉन्ग में क्या बनेगा अतक्षत असली में तक्षत लिट में लिट लिट लट लिट ततक्ष आगे यहाँ एक तक्ष धातु में स्नु प्रत्यय होता है एक एक रूप अलग बनेगा तनु करणे तक्ष स्नु स्याद बा सब विषय लट लकार में स्नु हो जाएगा तो तक्ष नु ती नु के गुण हो जाएगा सार्वधातु अर्धातु सत्य से पर में सार्वधातु है अर्धातु है कौन है ती तक्षणोति रू बोलो तक्षणोति तक्षण बंति में क्या सूत्र लग गया अच्छे सुनो से उभंग आगे तक्षणोसि तक्षु वसम वस में दो रूप है एक रूप संयोग होने से लोप नहीं होगा नहीं लगेगा और लीट लकार में जब ईट होगा नहीं होगा विकल्प सीट होगा ईट पक्ष में थल में ततक्ष जब ईट नहीं होगा ततक्ष अग्र ततक्ष अग्रत में ककार का लोप होगा किस तरह से फिर आगे हैंष्ट क्या बनेगा ततष्ठ आगे लंग में क्या बनेगा अतक्षत नहीं दो रूप बनेगा अतक्षणोत लोट में तक्षणोतु तक्षणोताम बोलो ही में क्या बनेगा तक्षणो ही हाँ ही किलो बने होगा तक्षणो ही ये क्या लोपन नहीं होगा क्यों समझे क्या बनेगा दक्षिण ही आठ होगा गुण तो नहीं होगा एक वचन में बहुवचन है तीनों में आठ गुण हो जाएगा। हाँ बिदली में तक्षुणयात और दूसरा तक्षेत तक्षेत तक्षुणयात और तक्षेत हो गया अताक्षित अताष्टाम। हाँ ये भी मान ये अतक्षित अतक्षिष्टाम ये अतक्षित अतक्षिष्टाम दो बनेगा अताक्षित अताष्टाम बनेगा सेठ अनिट सेठ पक्ष में नेट निश्चय से बुद्धि नहीं होगी अतक्षित अतक्षिष्टाम अतक्षिशु और जब इट नहीं होगा बदब्रजालन तस्य बुद्धि हो जाएगी अताक्षित अताष्टाम अताक्षु हो तनु करने की वाघ भी संतक्षति पतला करने की लकड़ी तो तक्ष धातु में हो गया स्नु नहीं तो तनु करने नहीं तो वाघ भी संतक्षेपित स्नु प्रत्यय नहीं हुआ संतक्षति का अर्थ भर्त्सयति फटकारता है उक्ष सेचन लट में क्या बनेगा पुगंध गुण होगा ना नहीं क्या रू बनेगा उक्षति लिट में आम हो गया किस सूत्र से और लंग में क्या बनेगा औक्षत रक्ष पालने लुंग में क्या बनेगा हैं अरक्षित बनेगा निक्ष चुंबने प्रणीक्षत में क्या सूत्र लगा नोपदेश लिट में क्या बनेगा निनिक्ष असली में निच्छा त्रक्ष द्रक्ष नक्ष गतु त्रक्षति स्रक्षति स्रक्ष अच्छा स्र का धात्वादेश निमित्त पान निमित्त स्रक्षति नक्षति लुंग में क्या बने त्रक्ष का अतरक्षी बुद्धि हो जाएगी अतरक्षित बनेगा बदभजन को नीट निषेध कर देगा वक्ष रोसे लिट में क्या बनेगा वक्ष आगे क्षतु हो आत्मनिपद में प्रश्न बद लुंग में अवक्षित एक रूप बनेगा दो बनेगा अतोहला दे लो हलाद नहीं या अत नहीं है लघु नहीं लघु नहीं लघु नहीं अच्छा आगे क्या है वक्षरों से संघाती थे कि मृक्ष संघाते मृक्ष इत्ये के मृक्ष कलाट में क्या बनेगा है गुण हो गया मृक्षति अब मृक्ष बनेगा तो मृक्षति बन जाएगा तक्ष त्वचने त्वचनम संवरणम त्वचो ग्रहणम च तक ग्रहण तक्षति लंग में क्या बनेगा लुंग में अतक्षति पक्ष परिग्रहित के सुरक्ष अना सुरक्ष आदरे सुसुरक्ष अनादरित तो क्वाचित को अपपाठ कहीं अनादर पाठ है अवज्ञा अवहरणम असुरक्षण असुरक्षणम इतमर तो असुरक्षण का अर्थ अवज्ञा है इसे सुरक्ष आदर अर्थ है काक्षी वाक्षी माक्षी कांक्षायाम नुम होगा कांक्षति वांक्षति मांक्षति बनेगा लिट में काक्षी क्या क्या बनेगा चका चकांक्ष किसने चकांक्षी बोला था चकांक्ष लुंग में आश्रय में हैं कांक्षा तो नकार लोप नहीं होगा अनिदिता क्यों नहीं होगा इदित ही द्राक्षी द्राक्षी द्वाक्षी घोरवासित है क्रूर शब्द द्राक्ष द्राक्षी का क्या बनेगा द्राक्षति द्राक्षी का द्राक्षति लिट में द्राक्षी का क्या बनेगा दध्रांक्ष लंग में अध्रांक्ष लुंग में ध्वाक्षी का लिट में क्या बनेगा दध्वांक्ष चूस पानी चुचूस लिट में बने गया लंग में अचूस आसन में अट के कर किसने बोला चूस्यात लुंग में अचुषित तू सब तुष्ट हो पुष वृद्ध हो तू सब पुष बराबर में ही गा पुष का लूँगी मैं क्या बनेगा अपुषित मुस ते लिट में क्या बनेगा मुमुस आगे मुस तू लूट में क्या बनेगा मुसिता पुगंत गुण कहाँ होगा लूस रूस भूसायाम लंग में अलुसत अरुसत शुष प्रसवे प्रसव अभ्यनुज्ञान अनुमति तालव्योष्मा आदि अशुषत लंग में क्या बनेगा अशुषत लुंग में युष हिंसायाम जूस च भूस अलंकारे भूस तिलिट में वो भूस लुंग में अभूषित ऊष ऊर्जायाम आम हो जाएगा ऊषांचकार लंग में असली में उसे हाथ लुंग में लिंग लकार में अवशिष्यत ईस ऊंचे लिट में क्या होगा रेप है क्या हैं क्या बनेगा ईशान चकार कस कस शिष्य जस झस शस वस मस रुस ऋष कस का लिट में क्या बनेगा चकास चकसतु खस का चकास शिष्य का शिष्येश शिशिषतु जस का जजास जेसतु झस जझास शस का शशास शेषतु न शस तत्वाद निषेध नहीं करेगा हैं नहीं करेगा नहीं करेगा क्यों हैं शस धातु अलग शस ये शस हाँ तालव्य दोनों में तालव्य है वो तालव्य भी तालव्य है दोनों तालव्य नहीं है दंत है अंत में दंत है इसमें मूर्धन है वर्ष कालिट में क्या बनेगा भवास वापस तू नहीं होगा अतल मध्य क्या हैं क्या कहते लिट ये सस है क्या दादा है बदी बदय बसवन से बद क्या न सस सस दादा बदी कहाँ है आया ससुर नहीं दादा नहीं बदी नहीं क्या है हैं कहाँ का है सूत्र में है कहाँ का वही तो जहाँ वहीं अटके जाते हो क्या सूत्र वादी मसकालिटी में ममास लुंग में मसका क्या बनेगा अमासित एक बनेगा दो बनेगा अमासित अमसित वसका अमासित नहीं बनेगा क्या बनेगा मसक वसका बोलो अवासित झसका लुंग में बोलो झसका जल्दी दो बनेगा क्या सूत्र लगता है झसका संदेह डर लगता है ना हैं इतने धातु में कैसे दो दो बनेगा अभी तक नहीं लगा था क्या सूत्र लगेगा अतरा दिल लगो ऋषि हिंसायाम लिट में क्या बनेगा रि रे स आगे रि तो लुंग में और ऋषित आसन में ऋषियात चका शिष्य शिष्य हो गया आशा शिक्षा शिष्य था तो आया शिष्य शिष्य कहाँ शिष्य है अच्छा शिष्य धातु शिष्य धातु अनिट है शिष्य आता है सकार में अनिट होने से लिट में क्या लूट में क्या बनेगा लूट में शेष्टा लिट में शिक्षति लुंग में लोंग में सल युगपदा दनिटक स हो जाएगा स होने पर अशिक्षत बन गया बोलो रूप अशिक्षत भद्रज हलंत से वृद्धि कौन से करेगा बोलो लेकर देखा वध ब्रज अनंत से वृद्धि क्यों नहीं होती है, परीक्षा ठीक हो जाएगी। हाँ काली से प्राप्त नहीं करने से हो जाएगा। लिखो लिखो उत्तर लिखो, प्राप्त नहीं क्यों लिखना पड़े ना, प्राप्त नहीं कोई उत्तर है नहीं बात ठीक पूरा नहीं बात। क्या मिलता पुस्तक में ढूंढो। और कोई है बद ब्रजहलंत से क्या करता है मालूम नहीं, वृत्ति किसको मालूम है क्या करता है, किसको वृत्ति बोलो। सिच हो तो यहाँ स हुआ, कित कहना क्या जरूरत है, सिच है ही नहीं, परत सिंपद सिच पढ़ते बद ब्रजहलंत से वृद्धि, सिच है क्या, सिच कहाँ गया, सिच नहीं हुआ असली को स हो गया, स कीते कीते स प्रत्यय होने पर भी क्यों पुगंध गुण नहीं होता है। कौन कीते, कीते कौन करेगा, स को कीत कौन करेगा, कोई सूत्र है कीत करने के लिए, कौन कीते बोलो, सकार ककार कीते ककार ईते, स प्रत्यय ककार ईते तो कीते, स प्रत्यय कीते गीत करिए करने का जरूरत नहीं, ककार की गीत संज्ञा करने के सूत्र है, हो गया शिष्य हो गया, आगे जेसतु बन गया शेषतु वसतु। अच्छा इसमें रुसरिस कोई आया क्या, रुसरिस आया, रुसरिस का लूट लकार में तीस सह लुभ रुसरिस कितने पद है इसमें, लघु में आता है सूत्र दो ते ती अलग आगे के पद, इच्छा त्यादे परस्य तादे आध्यात्मिक से ईट वासी आता, इसे ताद आध्यात्मिक तास पर रहते रोषिता रोष्टा रोषिष्यत रोषिष्यत में एक बन गया, रेषिता रिष्टा ताद आध्यात्मिक कहाँ मिलेगा, ये विकल्प इट हुआ भस भर्सने, यह भर्सन सौरभ कुतारव भसती लिट में बभास गे बभसतु, लंग में लुंग में दो बनेगा बभास, ऊस दाहे ओसति लट में ओसति बनेगा, गुण किस तरह से हुआ आगे, उस विद जागृभ्यो न्यतर श्याम इजादेश गुरु मत श्याम प्राप्त है नहीं, क्यों प्रार्थना बोलो बोल, गुरु नहीं हाँ इजादी है क्या, हाँ इजादी है किंतु गुरु मान नहीं, तो इसलिए आम कहने के उस विद जागृत से विकल्प से आम होगा, आम पक्ष में उस अगर आम गुण होगा पुगंध गुण वो शांच कार बनिया, जब आम नहीं करेंगे उस अनल लाइसेंस होने पर उपगंत गुण हो जाएगा, और अभ्यास से सवर्ण से उभंग हो जाएगा, वो सब पहले गुण होगा ना नहीं, किस सूत्र से गुण होगा, आगे क्या बनेगा सूत्र क्या लगेगा, क्या रुबना उभो स अतु से में क्या बनेगा, वो सतु उभंग हो गया, हाँ बोलो उभो स उसतु उसतु उषा हाँ उसी बहुत उसी में सेठ जाते हुए उषा हो गया, आगे लौंग में क्या बनेगा, औसत लुंग में औषधि बोल रूप हाँ, आगे जिस्सु विश्व मिशु सेचने जिजेश विवेश मिमेश बन जाएगा, क्रादि निमातीठ विश्व धातु से शादी शांत में आ गया, विकल्प सीट हो गया, विकल्प सीट होगा नहीं नित्य क्रादि नियम सीटी विवेशित, आगे क्या लिखा है विवि थल में विकल्प हो जाएगा, हाँ किससे विकल्प हो जाएगा, ऋतु भारद से विकल्प करेगा, क्यों नहीं करेगा? हाँ, ऋतु भारद्वाज विकल्प करेगा यदि निषेध हो। निषेध करने वाले क्या सूत्र है? अच्छा शाश्वत और उपदेशत्व। कौन निषेध करेगा? कोई नहीं करेगा, इसलिए हम विकल्प नहीं है। तो थल में क्या रूप बनेगा? विवेचित हो, ईट नहीं होगा तो ईट होगा, ईट नहीं होगा क्यों? नित्य ईट होगा, इसलिए दूसरा जो रूप दिया है विवेचित लिखा है क्या? नहीं, विवेचित बनाओ, विवेचित विवेचित थल का है और विवेचित है दूसरा है, बीच में विराम कर दो, विवेचित कर दो, ये व का रूप है। ये बता दिया ईट विवेचित विवेचित। अभी भी समय समझ लेना, वेष्टा में गुण हुआ ईट क्यों नहीं हुआ? यहाँ तो अभी ईट हुआ था, धातु नीट हुआ, क्रादिने में सीट हुआ, वेक्षत में ईट हुआ, गुण हो गया। हाँ, अभिक्षत में क्या सूत्र लगा? सले गोधा अभिक्षत। लिंग में क्या बनेगा? अवेक्षत, गुण हो जाएगा। हैं पुष पुष्टो पोषति, लूट में पोषिता पोषिष्यति, और अपोषित लुंगे बनेगा। यहाँ अनिट केसु पुष्यति शना निर्देशाद अयम सेठ, ये सेठ धातु जो शांत में पुष्य आता है, सेठ होने से अतो नक्ष, सेठ होने से क्ष नहीं हुआ, क्ष करने वाले कौन सूत्र? अनिट से होता है। अंग विधो अंग होना चाहिए, पुषादि द्विधातु लिदित मालूम है, पुषादि द्विधातु सूत्र से चिल्लू को अंग होना चाहिए, देव दिया है। अंग विधो दैवादिक से ग्रहणाद नांग, दिवादि में जो पुष्य धातु पुष्य वहाँ ये इसका ग्रहण उनसे अंग नहीं हुआ। अंग नहीं से लुंग में क्या बनेगा रूप? अपोषित बोलो रूप, ईट की सूत्र से हुआ है। आध धातु सीट बढ़ा दी, उसको निषेध करने वाले कोई सूत्र है? हैं, कोई है क्या? बोलो। एकाच बुद्धि से अनुदात नहीं ले गया, अनुदात कारिका में नहीं है, अनुदात श्लोक है। कौन सा है अनुदात में? दिवादि का है। श्रीसु श्लीसु पुरुषु पुलुषु दाये, श्रीसु में पुगंध गुण हो जाएगा। हाँ, लघु पद है। हाँ, श्रेषति लिट में श्रेष, श्रेषिता श्लेषति शिश्लेष श्लेषिता अयम अपि सेठ। अनिटसु दैवादिक से ग्रहणम इति कयटादे, अनिट में जो है दैवादिक, यत्व अनिटकारी का न्यास, न्यास में काशिका की व्याख्या में द्वयोर्ग्रहण उत्तम तत्सोक्ति विरोधात् ग्रंथांतर विरोधात् उपेक्षम, वो नहीं है। ये श्लेष धातु सेठ है। पुप्रोस पुप्रोस प्रिशु वृषु मृषु सेचने, मृषु सह नीच प्रिशु का अलॉट में क्या बनेगा? परस तिलंग में, अपर सतुलुंग में, अपरसित। हाँ, बदे बजाने तो बुद्धि नहीं होगी, तो फिर गुण कैसे हुआ? पुगंत अपर सीति अपर सी रूप लो, अपर प्रिशु धातु का लीट लकार लिखो, प्रथम पुरुष रूप लिख दे दो, लीट लकार प्रिशु का लीट में। कोई सूत्र वार्थी को लगेगा तो लिख कर देखा, क्या लिखा है? विप्रथित दिन लिखा। हाँ, पूर्व इधर इधर थोड़ी होता है, पूर्व वाला पद है क्या? सूत्र कुछ लगा सूत्र वार्थी को कोई? ये नहीं, ये तो सामान्य विशेष है। क्या बताते बोलो? हाँ, ऋद पदेभ्यो लिट के तम गुणात् पूरे व्यतेष न। क्या रूप बना? पपरस पपरिषत हो, लुंगी में क्या बनेगा? अपरसित घुस संघर्ष ह्रस्व अली के अली कहे मिथ्या वचन मिथ्या ह्रस्व हर्षति बन जाएगा, झूठ बोलता है। तुसु रस हलस रस शब्द तुस का तुतोस अतुस में तुतुस तु रस एक धातु गया क्या रस लिट में क्या बनेगा? ररास आगे ज नहीं रस धातु का मेको रस रस का क्या बनेगा? ररास रेशतु लस लस का क्या बनेगा लिट में? ललास रेशतु लुंग में क्या सत लगा? हाँ आगे देखो घस लिया धने अयम न सार्वत्रिक ये घस लिया धने धातु सर्वत्र प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लिट अन्यतर श्यामिति अधेर घसले आदेश विधानात् अध धातु को लिट में घसले आदेश होता है। घसले आदेश करें तो जो घसी घसड़ी का हुई रूप अदन एक अर्थ है, इसे सार्वत्रिक नहीं। तो फिर कहाँ अलग प्रयोग होगा? तत्तस्य यत्र लिंगम वचनवासी तत्रैव अस्य प्रयोग, जहाँ ज्ञापक को कोई शब्द है लिंग कोई शब्द है वही प्रयोग होगा। तो क्या लिंग वचन है? अत्रैव पाठ सपि परस्मै पदे लिंगम, यहाँ पाठ होने से भुआदि में सप रहते परस्मै पदे पाठ है तो परस्मै पदे बनेगा सप रहते रहते समय। लिदित करण से घसली में लिदित किया तो लिदित करणम अंगी अंग किस सूत्र से होगा? उषादि लिदित वहाँ इसका रूप बनेगा। अनिटकारी का सुपाठ है होने से क्या लाभ है? बलादि अर्ध धातु के अनिटकारिका में पाठ है घसली है शांत सुखस वसती, इसलिए बलादि अध्यात्म हो जाएगा। अकमरचित विशेष उपादनात् श्री घस्याद कमारच सूत्र है नीचे से पंचम पति देखो श्री घस्याद कमारच घस धातु उसमें कमरच हो जाएगा। तो यहाँ यहाँ बनेगा अभी लौट में बनेगा घसती लंग में क्या बनेगा? विधले में लोट में घसत घसता विधले में घसे थे सप पर रहते प्रश्न दे बनेगा। और बोला दिया था तो लूट में बनेगा घसता लेट में हाँ सूत्र लग गया सह सार्ध धातु के कितने पद है? द्वितीय दूसरा पद सप्तम साधु अर्ध धातु पर रहते सस्य तो सार्ध घत्स्यति बनेगा सकार तो हो गया घत्स्यति किस लकार का रूप है? लेट में घस्यति घसतु अघसत लंग हो गया। विधले में घसेत आश्लिंग में प्रयोग होगा क्यों? यहाँ बलादि अध्यात्म को नहीं है लिंगादि अभावात आशिष्य अप्रयोग और पुषादि दिता लिदिते न नहीं लिदित से लुंग में अंग होगा क्या रूप बनेगा? अघसत पुषादि दिता लिदित परस्मै पदेषु श्यन विकरण पुषादे श्यन विकरण किसी गण में आता है द्युतादे लिदित परस्य चिली को अंग हो जाएगा पर अघसत बन गया रूबनो अघसत जर्ज चर्च झर्ज परिभाषण हिंसा तर्जन तर्जन भर्तन भर्तन फटकरना परिहास निंदा से कथन करना जर्जति बनेगा लेट में जजर्ज लंग में अजर्जत लुंग में अजर्जित चर्च का लीट में चर्च लुंग में अचर्चित जर्ज का लीट में जझर्ज लंग में अजर्जत लुंग में अजर्जित पिश्री पेश्री गतो पिश्री का लाट में क्या बनेगा? पेशति लंग में आसने में पिश्यात लिट में पिपेश पिपिशतु पेश्री का लिट में क्या बनेगा? पिपेश पिपेशतु लुंग में अपेशित हसे हसने हाँ हसे में एदित से क्या प्रयोजन है? हिम्यांत क्षण से जाए वो एदित्य से क्या होगा? किसका किसको निषेध करेगा? अतन अतो अतोहल आदि लघु से क्या होता है वृद्धि गुण विकल्प से वृद्धि होती है ये निषेध करेगा निषेध करने से क्या होगा है अघसिति अहसिति हाँ अहसिति कहाँ के रूप है बोलो इसका रूप अहसित लिट में क्या बनेगा लिट में जहास जहास तो आगे लूट में क्या बनेगा हसीता धातु क्या है हस क्या अर्थ है हस धातु हसना हसीता लिट में हसिष्यति उत्तम क्या बनेगा हसिष्यामी बोलो विद्रे में हसेतासने में लिंग में हैं अहशिष्यत हस को रोना कर देते हो अहशिष्यत निस समाधु तालव्य उष्मांत तालव्य उष्मांत उष्मांत उष्मा कौन है वर्ण चल उष्म है तालव्य से नकार को न करने के लिए क्या सूत्र है हैं क्या बोलते हो नकार को न करने के लिए नकार को न करने के लिए सूत्र नो न प्रणय सत्य में क्या सूत्र लगा हाँ धातु निष धातु ने कैसे बन गया गुना होगा हाँ लिट में क्या बनेगा निनेश निनिषत हो लंग में अनेश तो लोट में नेशत हो लूट में नेशिता लुंग में अनेशित बोलो लुंग लकार मिश मस शब्द रूस कृत च मिश का लिट में क्या बनेगा मिमेश मिमशतु लुंग में हमेश मस का लिट में ममास मेषतु लंग में लुंग में हाँ आगे शब गतु दंतुष्ट अंत तालव्य अस्मादि अंत में व दंतुष्ट व आदमी तालव्य शबती असबित असाबित दो रूप दे दिया क्या लग गया सूत्र लिट में क्या बनेगा सशाव सेवतु बन जाएगा सस पृथकतु तालव्य उष्मात ससास शेषतु शेषु आगे बोलो शेषित यहाँ न सशतवाद निषेध नहीं होगा वो सस आगे आने वाला है निषेध करने वाला जो यहाँ सस है न सशतवाद में उस है ना नहीं नहीं है इसलिए शेषत तु शेषु रूप दे दिया सस अनुसार नहीं चाहिए काट दो सस ससु हिंसायाम इसका लिट में लगेगा न सशतवाद निषेध होगा क्या बनेगा रूप ससास बनेगा ससास सस सतु ससु हाँ आगे बोलो ससित देखो दोनों सस सस है वह हमें भेद बताने के लिए रूप दे दिया लिट लकार का लुंग में क्या बनेगा ससु हिंसायाम दो बनेगा